medytacja, ale nie będę się poświęcał. Mamo, dzień od siebie napędza. Wielu chce zniechęcać się, dokończona zemsta. Tu też rap to poezja współczesna. Zapisany w treściach kodeks uliczny. Życia blizny, odeślij ci źli co przyszli. Egoiści, sprawcy bólu i cierpienia. Bez znaczenia, wspomnienia, czas ludzi pozmienia. Co nocy piszę o tym, dalej wyszło sam do siebie. Ludzka radość dawno utonęła w gniewie. Czasami nie wie, nie potrafię zrozumieć, czemu człowiek czyni zło, czemu chce od prawdy uciec. Sos nieporozumień, zagubieni w tłumie. Jeden drugiemu życie rujnuje, na czymś losem króluje. Tylko ty możesz iść, byle dziś, byle gdzieś w górę pięść, by odnaleźć ukojenia sens. Dobrze wiesz, ten gest kroplą w morzu jest bezustanny stres, za plecami pech bezustanny strach, nadaremny płaszcz. Może sprawa, by rap był tam, gdzie ja. Często medytuję, by oddać siłę. Sam nie wiem, ile doznałem już pomyłę. Sam nie wiem, co jest dla mnie dobre. Wyrażam emocje poprzez treści słowne. Często medytuję, by oddać siłę. Sam nie wiem, ile doznałem już pomyłę. Sam nie wiem, co jest dla mnie dobre. Wyrażam emocje poprzez treści słowne. Dalej walczę, nie przestaję, nie opuszczam gardy. Patrzę na świat wzrokiem realnym. Patrzę, widzę to, czego inni nie widzą. Widzę zło, czarne tło, jest to przemocą żyją. Nienawidzisz mnie, chcesz usunąć cię. Ja nie poddam się, wyrzucę się, biegnie. Kiedyś odejdę, wiem, ale pozostawię rap. Tu za bratem brat, nie pokonasz nas. Kolejny twardy track, hymnem wielu miast. Na wiele nas jeszcze stać, dalej w oczy nie wiatr, oby z dala od krat, które uwięziły czas. Pod nogi patrz, gdy upadasz, musisz stać. Idziesz do środka, gdzie zwrotka, gdzie podkład. Słowny potencjał, gdzie medytacja w dźwiękach. Pada mi kręka, proszę Boże, daj im siłę. Czystość ducha, która każdy mu przebije. Sam decydujesz, żyjesz, wiem, potrafisz. Nie zmarnujesz tego, co dla ciebie wiele znaczy. Nie zmarnuj, bo druga szansa nigdy się nie trafi. Naucz się korzystać ze słownej medytacji. Wyrażam emocje, które w sobie zbiera. Wyrażam emocje, tą drogę wybiera. Wyrażam emocje, słowami prawdy. Na tym mój cel życiowy jest oparty. Wyrażam emocje, choć wcale nie muszę. Wyrażam emocje, które w sobie duszę. Wyrażam emocje, które płyną z serca. Otrzymać dar, nie daj sobie go odebrać. Wyrażam emocje, poprzez treści słowne. Wyrażam emocje, poprzez treści słowne. Wyrażam emocje, poprzez treści słowne. Wyrażam emocje, poprzez treści słowne. Poprzez treści słowne. Wyrażam emocje, poprzez treści słowne. Wyrażam emocje, poprzez treści słowne. Dawaj, dawaj, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to